NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De beveiliging van de pompenkliniek in Nijmegen was vorig jaar niet op orde. Volgens de inspectie Justitie en Veiligheid was de veiligheid in de kliniek ondergeschikt aan de zorg. Hierdoor konden twee TBS'ers ontsnappen. De nieuwe Eerste Kamer kan aan de slag. De leden legden vanmiddag de eed of belofte af. Van de 75 senatoren zijn er 39 nieuw. BBB, dat eerder helemaal niet in de Eerste Kamer zat, werd in één klap verreweg de grootste partij met 16 zetels. Er is een inzamelingsactie begonnen voor de zwaarst getroffen bewoners van een grote brand in een appartementencomplex in Amsterdam. Eerder deze maand raakten woningen in het complex zwaar beschadigd, vooral op de bovenste verdiepingen. 37 bewoners slapen sindsdien in een hotel ernaast. En tennisser Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde bereikt van het gasttoernooi van Rosmalen. Hij won in 3 sets van de Zweed Michael Iemer. Eerder dit jaar won hij ook al in de eerste ronde van Iemer in het ABN AMRO-toernooi. ANWB Verkeersinformatie. Er staat alweer 150 kilometer file. Er zijn een paar files die al opvallen. Zoals op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn, 6 kilometer. De vertraging is daar 25 minuten. Er is namelijk een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk. Daar is de vertraging 20 minuten en daar is ook een rijstrook dicht. Er staat ook een aanhanger op de weg daar. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht is het gewoon weer heel erg druk vanwege de afgesloten A29. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een half uur tijdverlies. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedemiddag, we gaan beginnen aan een half uur economie op NPO Radio 1. Miljardair en filantroop George Soros heeft het beheer van zijn imperium overgedragen aan een van zijn zoons. En Soros is in bepaalde kringen omstreden. Is he aware that his money is being used to destroy America? I wouldn't just say America, I would say the West. Western civilization is his target. Ja, over een kwartier praat ik met Rien van Gent. Hij werkte samen met George Soros, maar we beginnen met de looneisen. Geld of je leven? Want het was een bewogen half jaar op de arbeidsmarkt. De ene na de andere sector staakte voor een hoger loon. Maar heeft het staken zich ook uitbetaald? En wat staat ons nog te wachten? Samen met de FNV-vicevoorzitter Zakaria Bouvangacha blik ik terug op het afgelopen half jaar. Welkom, meneer Bouvangacha. U presenteerde vandaag de tussenstand van het afgelopen cao-seizoen. Hoe kijkt u eigenlijk terug op die periode? Bent u tevreden? Nou, we zijn in die zin naar omstandigheden tevreden. Omdat begin van het seizoen we opkeken tegen een torenhoge uitdaging. Namelijk het compenseren van de inflatie. Die tot wel 14,5% zat. Dus dat betekent dat de inkomens van mensen met dat percentage erop achteruit zijn gegaan. Ja. En probeer dat dan maar te compenseren. Tegelijkertijd zagen we dat de winsten behoorlijk goed op peil zijn gebleven, nog steeds. Dus dat er ook wel voldoende geld her te verdelen was. En daar zijn we aardig in eerste instantie in geslaagd door tot wel 8,5% gemiddelde loonsverhogingen af te dwingen. Ja. Maar dus dat is geen volledige compensatie van die inflatie. Nee, dat ziet u goed. En het is ook een strijd van de lange adem. Maar het is natuurlijk al wel goed nieuws dat we zo'n flinke stap hebben kunnen zetten in het compenseren van die inkomensgat waar vele huishoudens mee te maken hebben. Maar het houdt niet op bij vandaag. Dus ook de komende periode, nog even los van de cao's die nog moeten starten, zullen we ook weer bij de nieuwe cao-onderhandelingen proberen om in ieder geval de rest van de achteruitgang van de inkomens te gaan repareren. Ja, u houdt al die cao-onderhandelingen in de gaten als vicevoorzitter. Op welke onderhandeling bent u dan het meest trots? Nou, ieder onderhandeling heeft zijn dynamiek. Ieder onderhandeling is de kracht. Dat wordt een heel goedkoop antwoord. Ja, we willen gewoon maar even één onderhandeling horen. Nee, maar oprecht, ik kan ieder lid van de FNV die opstaat met zijn collega's niet tekort doen. En hij gaat u maar aanstaan dat je het lef hebt en de moed om samen met je collega's tegen je werkgever te zeggen, leuk en aardig dat loonbod, maar het moet echt veel meer worden. En als het niet meer wordt, dan gaan we zelfs het werk neerleggen. Dat doet niemand voor zijn plezier, maar dan kom ik u toch een beetje tegemoet. Het zijn ook wel de grote trajecten die natuurlijk ontzettend inspirerend zijn geweest, juist ook voor al die andere cao-tafels, zoals het streekvervoer en ook de verpleegkundigen, de mensen in de ziekenhuizen. Ja. Dat zijn wel de trajecten die er behoorlijk uit zijn gesprongen. En niet te vergeten NS. Die heeft toch een beetje vorig jaar, het voelt al heel lang geleden, de aftrap gegeven en de toon gezet voor toch een behoorlijke activerend cao-seizoen. Want het is echt zo dat één onderhandeling dan een soort kan helpen om ook die andere de goede kant op te helpen voor jullie. Nou, het steekt behoorlijk aan. Hè. Als werknemers zien dat bij een sector het toch mogelijk is en wellicht naar wat strijd. En het hoeft niet altijd alleen maar gepaard te gaan met strijd overigens. Maar dat er wel degelijk ook mogelijk is om een deel van die torenhoge inflatie toch te compenseren. Nou, dan steekt dat aan. Dan zie je ook dat mensen geloof krijgen, de moed zien. En uiteindelijk ook door durven te pakken in het afdwingen van een betere loonbod dan de werkgevers in eerste instantie van plan waren. Ja, en u zegt het hoeft niet altijd gepaard te gaan met strijd, maar dat ging het afgelopen jaren of het afgelopen half jaar natuurlijk wel vaak. Wij zien geen ruimte meer om onze ritten te rijden. En dat is waarom wij staken. Dat we gewaardeerd werden om de persoon die we zijn en niet werd afgeschept met een paar zielige procentjes loon extra. Zaterdag en zondagen hebben we hier met plezier ook al aan auto's gewerkt. Wat krijgen wij daar inderdaad voor terug? Nog een dankje wel. Een stukje taart. Het is diep triest hoe je van wellicht hier met de mens omgaat. Ja, een hete herfst beloofde de voorzitter een half jaar geleden. Dat is het geworden. Is dat nou in alle gevallen nodig geweest om tot een onderhandelingsresultaat te komen? Nou, we hebben afgelopen half jaar ongeveer 190 cao's afgesloten. Er vallen bijna 2 miljoen mensen onder. 32 stakingen, hè? En van die 190 cao's die er afgesloten zijn, hebben uiteindelijk 32 cao's eerst in een staking moeten uitrollen. Voordat we tot een resultaat hebben kunnen komen. En in meer dan 40 van die trajecten hebben we een zogeheten formele ultimatum moeten stellen. Ja, de volgende stap is dat we gaan staken. Ja, precies. Hè. Dus we zijn een polderland. Het duurt even voordat je over kunt gaan tot staken. Het is niet zoals in Frankrijk dat je de volgende dag al roept van nou, we beginnen eerst met staken, dan gaan we praten. Mm-hmm. Dus we gaan echt niet over één nacht ijs. Er komt heel veel bij kijken. Het is ook echt het ultieme middel wat mensen inzetten. Maar goed, na lang onderhandelen en uitonderhandeld zijn, als je er niet uitkomt, dan stel je inderdaad een ultimatum. Vaak is dat al vaak voldoende om toch de werkgevers te bewegen om ergere acties te voorkomen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we in 42 keer van de 190 cao-trajecten gedaan. En inderdaad, ongeveer 35 keer heeft dat echt uiteindelijk geleid tot staken. Ja. En in historisch perspectief is dat wel veel meer dan we gemiddeld doen in Nederland. Ja, hoe komt dat? Nou, het is denk ik samenloop van krappe arbeidsmarkt. Nou, ik zei het net al, hè, de impact op de inkomens als het gaat over de stijgende prijzen. Maar is dat ook aanstekelijk of een beetje besmettelijk? Dat als dan de ene sector gaat staken, dat dan de volgende groep ook zegt, nou, dan gaan wij dat ook doen. Nou, het begint vooral bij de pijnlijke constatering dat je gewoon ziet dat je steeds moeilijker rondkomt. Dat je ziet dat alles duurder is geworden, dat het naar omstandigheden goed gaat in de bedrijven waar je werkt. En tegelijkertijd je het moet doen met 2 of 3%. En dat komt niet eens in de buurt van een beetje compensatie. Mm-hmm. Dus dat is wel de voornaamste reden dat mensen massaal zeggen van nou, dat gaan we niet pikken. We trekken een streep in het zand. En vervolgens inderdaad steekt het ook aan als collega's zien dat een sector met succes ook die strijdbel heeft opgepakt. En dat inspireert. En dat zie je bijvoorbeeld nu in de supermarkt. Dat zagen we in de distributiecentra. En zo zijn er lege voorbeelden waarin uiteindelijk werkgevers gelukkig toch verder zijn gegaan dan ze in eerste instantie van plan waren. Ja, soms natuurlijk ook wel ten koste van de rest van de maatschappij. Bijvoorbeeld bij het streekvervoer en misschien in iets mindere mate ook wel bij die lege schappen. Zijn er nou ook stakingen waarvan u zegt die hebben we toch niet gedaan omdat we dan de maatschappij te veel schaden? Nou, over streekvervoer nog even en die lege schappen. Ik zei het net al, niemand, maar dan ook echt niemand die voert acties en staakt voor zijn plezier. Nee, maar het is wel ook echt heel vervelend voor heel veel mensen die er gewoon last van hebben. Ja, maar dat is dan precies ook het doel van een staking. Wat je dus niet voor je plezier doet, maar is dat je op een gegeven moment uiteindelijk ook een middel inzet waarvan de onderneming waartegen je actie voert ook hinder en pijn van gaat vinden. Want anders heeft staken geen zin. En dat betekent dat je inderdaad soms ook acties voert die impact hebben op burgers. Wat mij overigens ontzettend opviel, is dat we juist op heel veel draagvlak konden rekenen. Ja. Ondanks de legenschappen, ondanks dat mensen soms niet konden rekenen op het streekvervoer. Dus je ziet ook wel in de maatschappij breed dat er heel veel is ook voor die loonstrijd die afgelopen half jaar heeft plaatsgevonden. Ja, maar neemt u het wel eens mee dat u zegt, nou, we gaan nu maar niet staken, want dan is de maatschappelijke impact te groot? Nou, uiteraard, dat zijn we ook gewoon aan ons stand verplicht. Hè. Je maakt altijd, en dat past ook weer in ons polderland, hè, dat je voordat je actie gaat voeren eerst nog even de spelregels afstemt met de werkgevers. Dus je probeert altijd de veiligheid in het gereel te houden. Je probeert altijd te voorkomen dat er natuurlijk ook geen onveilige situatie ontstaat op de werkvloer. Dat collega's die wel gewoon willen doorwerken ook gewoon die mogelijkheid krijgen. Dus je houdt met van alles en nog wat rekening. Hè. Ook dat niet het onwrichtend werkt in de maatschappij. En dat nemen we allemaal mee in de afweging of je uiteindelijk wel of niet het werk gaat neerleggen. Ja, u zegt de loonstijgingen die we nu zien in de nieuw afgesproken cao's, dat is een mooie eerste stap. Maar wanneer bent u helemaal tevreden? Hoeveel moeten de lonen wat u betreft nog stijgen? Nou, we zijn helemaal tevreden als mensen kunnen constateren dat zij met hun inkomen weer hetzelfde kunnen uitgeven als een jaar geleden. Dus dat gewoon de lonen weer op peil zijn gebleven en hun waarde weer hebben hervonden. Maar dat is natuurlijk lastig, want er is gewoon bijvoorbeeld de energie is schaars. Er zijn gewoon dingen echt duurder geworden voor ons als samenleving. Ja, er zijn dingen duurder geworden. Gelukkig worden de dingen ook weer wat goedkoper. Mm-hmm. Laten we ook hopen dat die inflatie weer naar normale niveaus gaan. Neem niet weg dat vervolgens de effecten op de lonen langdurig zijn, structureel. Ja, en die inhaalslag moet gewoon gemaakt worden. Ik denk dat niemand, maar dan ook niemand er belang bij heeft dat je je lonen voor eeuwig achter ziet blijven op de prijsontwikkeling. Dat is niet goed voor samenleving, niet goed voor al die ondernemingen. En je ziet het ook met deze loonsverhogingen, dat ook mensen weer vertrouwen krijgen. En dat geld, dat wordt niet opgepot. Dat wordt niet uitgekeerd naar aandeelhouders. Nee, dat wordt gewoon uitgegeven in de reële economie. Ja, toch zijn er meerdere partijen die waarschuwen voor de sterke loonstijgingen. De AWVN, dat is de Vereniging van Werkgevers. Die vreest bijvoorbeeld dat werkgevers die hogere lonen uiteindelijk niet meer kunnen doorberekenen in hun prijzen en dan misschien wel kosten moeten besparen of mensen moeten ontslaan. Is die vrees ergens terecht? Is dat een risico? Nou, ik zie dat risico nu totaal niet. En helaas verbaast het me ook niet dat werkgevers meteen als de kippen erbij zijn om te wijzen op de risico's van loonstijgingen. Nou, laten we het vooral hebben over de risico's van winststijgingen. Want dat is gewoon nog steeds aan de orde van de dag. Zo heeft u ook uw belang en zo wijst u op die inflatie. Het argument eronder kan natuurlijk wel kloppen. En dat is dat u heel erg naar de korte termijn kijkt. En dat het op de lange termijn pijnlijke consequenties kan hebben. Nee, ik kijk even naar de lange termijn. En ook als we terugblikken op die hele lange periode die achter ons ligt, heeft dat ons vooral geleerd dat we zien dat er een gigakloof is ontstaan, dat de lonen toch te veel zijn achtergebleven. U kunt zich misschien nog herinneren dat zelfs minister-president Rutte moest oproepen om de lonen om te verhogen. Het VVD-congres, ja. Ja, precies. Dus het is ook wel een langdurige trend dat we zien dat die welvaart in Nederland niet eerlijker wordt verdeeld. Mm-hmm. Dat zie je in heel veel sectoren waarin de lonen niet meer op het niveau zitten van decennia lang geleden. Nou, er komt nu die inflatie erbij. De eerste opdracht is dan ook van zorgen voor dat die lonen worden gecompenseerd voor de inflatie. En kijk dan ook nog naar die inhaalslag. En zolang we een welvarend land zijn, zolang er gelukkig nog goed wordt verdiend, die winsten die zijn behoorlijk op peil, is er ook voldoende om te herverdelen. En moeten ons echt niet bang laten maken als het gaat over een loonprijsspiraal of dat de bedrijven geen winsten meer kunnen maken. Dat is dan toch wel iets waar ik me nog wel een beetje bang van word. Want niet zomaar iemand, namelijk de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot natuurlijk, die waarschuwde dus precies voor die loonprijsspiraal. Dus eigenlijk dat je in de prijzen gaat terugzien dat de lonen omhoog zijn gegaan. Ja, is dat niet een heel reëel risico dat we op die manier zo de inflatie in stand houden? Nou, ik vind dat behoorlijk bangmakerij van de president van de Nederlandse Bank. Het is een behoorlijk gezaghebbende meneer. Ja, maar goed, die redeneert ook vanuit een systeem waarvan ik me afvraag van wat levert dat echt de samenleving op? Het is denk ik juist van het grootste belang. Hij is in principe neutraal, toch? Ja, goed. Ik vind zijn uitlating soms ook wel te politiek gekleurd. Hè, als het gaat over zijn zorgen over de loonontwikkeling. En tegelijkertijd zich niet roeren over de zorgen die zijn collega's in Europa wel hebben uitgesproken. Zoals bij ECB, IMF, namelijk die winsten. Die zijn wel behoorlijk op peil gebleven. Terwijl mensen er armer op zijn geworden. Daar hoor ik hem dan weer te weinig over. Maar goed, dan toch nog even op de punten die hij probeert te maken. Dat is dus niet aan de orde. De lonen die wij nu afspreken, die liggen ook in de toekomst. Het is dus ook niet dat die loongemiddels van tussen de 7% en 8% nu allemaal massaal worden uitgekeerd. Mm-hmm. Dus de huidige inflatie kan domweg daardoor niet beïnvloed zijn. Naar de toekomst toe, zoals we dat altijd doen als verantwoord vakbond, kijken we altijd wat de mogelijkheden zijn, of er financiële ruimte is. Op dit moment is er totaal geen situatie van dat de winsten onder druk staan of dat de werkgelegenheid onder druk staat. Ja. Dus dat hele bijna economische discussie over wel of geen loonprijsspiraal, daar hebben de mensen voor wie wij staan totaal geen boodschap aan, letterlijk en figuurlijk. Die willen gewoon dat hun salarissen op peil blijven. Ja, en u zegt er is dus nog zoveel ruimte gewoon in de kas van die bedrijven. Daar kunnen we het vandaan halen voordat de prijzen verhoogd hoeven te worden. Ja, we hebben nog vanochtend gekeken naar de recente kwartaalcijfers die CBS presenteert als het gaat over de winsten. Mm-hmm. Nou, de afgelopen 4-5 kwartalen was het alleen maar de winsten zijn weer gestegen. En dat is goed. Maar we zien ook dat die winsten onvoldoende terechtkomen in de lonen. En daarom zeggen wij, er is voldoende loonruimte. Die lonen kunnen omhoog. Nou, daar moeten wij voor knokken. Maar dat lukt ons dan ook wel. Maar dat is wat ons betreft de oplossing om al die huishoudens uit die inkomenscrisis te krijgen. Ja, en dat is ook dus gelukt in het afgelopen half jaar. Welke sectoren wachten nog op CAO-onderhandelingen in het komend half jaar? Nou, er komen behoorlijk nog wat cao's op ons af. De bouwsector die moet een cao gaan afsluiten. Niet zo lang geleden hebben we in het onderwijs, primair en voortgezet onderwijs, een ultimatum gesteld. Dus daar zijn de onderhandelingen eigenlijk al in een stadium dat ze geklapt zijn. Ja. En ook in grote zorgsectoren als de thuiszorg en de gehandicaptenzorg, waar honderdduizenden mensen onder vallen. Daar is ook op dit moment nog geen cao die de lonen van deze mensen, toch veel laag betaald werk, compenseert. Dus ja. Zo verwachten we inderdaad een behoorlijke onrustige zomerperiode en met name ook een onrustige najaar. Dus we kunnen tot slot op evenveel stakingen rekenen als misschien wel het afgelopen half jaar. Nou, dat is geen doel op zich. We hopen dat mensen vooral kunnen rekenen op een goede, fatsoenlijke loonsverhoging. Maar als de teneur die we nu het afgelopen half jaar hebben gezien, namelijk werkgevers die toch te weinig bieden, dan de mensen recht hebben. Ja, dan vrees ik dat er inderdaad ook het komend half jaar veel acties zullen gaan plaatsvinden. Goed, helder. Dank voor uw uitleg. FNV vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Geld of je leven. Dan een controversiële man, want volgens complotdenkers heeft hij corona de wereld ingebracht en is zijn doel om de westerse maatschappijen ten val te brengen via ongebreidelde migratie. Ik heb het dan over de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros en wat ik net zei, dat is natuurlijk onzin. Maar alleen het noemen van zijn naam, ja, dat maakt al veel los. Dat is in ieder geval iets dat vaststaat. En op het hoogtepunt werden er maar liefst 500.000 veelal boze tweets per dag aan Soros gewijd. Nou, dan doe je er wel toe. Dit weekend heeft de 92-jarige filantroop zijn imperium overgedragen aan zijn zoon Alex. En dat is een goed moment voor ons om terug te kijken. Want wat heeft Soros nou echt gedaan met zijn geld? En waarom roept dat zoveel weerstand op? Dat ga ik vragen aan Rien van Gent. U bent adviseur van vermogende filantropische organisaties en families. En u kent George Soros. Welkom, goed dat u er bent. En wilt u van het huis meepraten over dit onderwerp, stuur dan een bericht naar onze app, de app van NPO Radio 1. U kent George Soros dus persoonlijk. Wanneer heeft u hem ontmoet eigenlijk? Dat was in de tweede helft van de jaren 90. Nadat hij eerder in dat decennium een grote toevoeging had gedaan aan zijn vermogen in het fonds. Door te speculeren op de devaluatie van de Britse pond, toch? Nou, dat is één van de dingen natuurlijk. Okay. Maar in bredere zin heeft hij zijn geld verdiend door zich bezig te houden met hedgefondsen. Okay. Zijn eerste hedgefonds, dat heette geloof ik Quantum. Mm-hmm. En was heel succesvol. Dus wat dat betekent is dat je het geld van anderen beheert. Zoals pensioenfondsen hun geld onderbrengen bij vermogensbeheerders. En dat kunnen zijn aandelen, obligaties. Maar dat kunnen ook zijn hedgefondsen. Ja. En hij deed dat in hedgefondsen. Okay. En was daar zeer succesvol in. Dat heeft zijn vermogen bepaald. Ja. En daarnaast was de discussie over de Britse pond en ook de ringgit trouwens. Wat is de ringgit? De nationale currency van Maleisië. Oké. In Zuidoost-Azië, waar toen ook een crisis is geweest in de jaren 90. Hij is een rijke filantroop. George Soros geeft ontzettend veel geld uit aan wat hij nobele doelen vindt. Maar waarom is eigenlijk zijn naam zo verbonden aan allerlei complottheorieën? Ja, ik denk dat als je kijkt in de wereld van de filantropie, ook in Nederland trouwens, dan houden de meeste fondsen zich bezig met cultuur, educatie, gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking. Ja. Er zijn maar weinig vermogende particulieren met een foundation, ook in Nederland, die kijken naar het systeem wat wij hebben, de democratische rechtsorde. En of die in stand gehouden kan worden. Dus dan kom je terecht op onderwerpen als onderzoeksjournalistiek, om maar eens iets te noemen. Ja. Dat betekent heel gauw dat je de kritiek van andere mensen over je heen haalt. Omdat hij in de politieke wereld zit. Ja, inderdaad. En dan niet zozeer in de partijpolitiek. Maar je kunt zeggen dat daar waar een open society ontstaat, lees een democratie, dat hij vindt dat die democratie ook genurtured, gevoed moet worden. Ja. Dus als ik een voorbeeld daarvan mag geven. In 1989 viel de muur, de Berlijnse muur. Ja. En hij heeft toen al gezegd dat in die landen achter het IJzeren Gordijn men eigenlijk geen civil society had, geen maatschappelijk middenveld. Nee, want je had die communistische staat natuurlijk. Exact. Dus er zat niks tussen de staat en de burger. Ja. Dat heb je bijvoorbeeld in landen die ook arm zijn en soms slechte overheden hebben, zoals Afrika. Mm-hmm. Heb je dat wel. Dan heb je vrouwengroepen, self-help groups. Maar in het communistische systeem had je dat niet. En wat hij wilde doen is bijdragen aan het tot stand brengen van dat sociale netwerk. Ja. He, dus universiteiten heeft hij opgericht, toch? Universiteiten, vrije pers steunen. Ja, en omdat hij dus in dat politieke maatschappelijk middenveld zit, roept dat ook weerstand op, want hij heeft natuurlijk ook daar ideologie bij. Zou het ook te maken kunnen hebben met zijn Joodse achtergrond, dat het gewoon antisemitisme is? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik bedoel, hij heeft die achtergrond. En zijn ouders zijn ook het slachtoffer geworden van Nazi-Duitsland. Hebben hun naam moeten wijzigen, ook in Soros. Ik bedoel niet dat hij heeft gedaan, hè, maar de complottheorieën. Of dat antisemitisme. Nou ja, ik denk dat dat niet juist is. Omdat hij zelf heel erg breed heeft gezorgd dat er respect is voor diversiteit. Dus dan ging het niet alleen om het bestrijden van antisemitisme bijvoorbeeld, maar ook over islamofobie of in brede zin kijken naar de samenleving. Maar ik denk dat die kritiek komt van het feit dat mensen over hun schouder kijken als regeringsleider en bang zijn voor de kritiek die op hen wordt uitgeoefend. Ja, en daarom is hij, George Soros, in zijn thuisland Hongarije persona non grata geworden. Want dit zegt de premier Viktor Orbán. I know George Soros very well. He is my opponent. He believes in none of the things that we do. And he has an army at his service. Money, NGOs, universities, research institutions, and half the bureaucracy in Brussels. Ja, hier verklaart Orbán eigenlijk toch een beetje de oorlog aan zijn vijand, zoals hij het noemt, Soros. Heeft hij daar last van eigenlijk? Orbán? Nee, Soros. Soros? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dat is. Er is een Central European University door hem opgericht. Ja. En daar is het leven zo moeilijk van gemaakt dat hij uiteindelijk besloten heeft om die universiteit te verplaatsen naar Berlijn. Ja. Natuurlijk is dat het geval. Maar Orbán, het is wel interessant dat hij zegt: het is mijn vijand. Orbán is zelf een van de mensen die fellowships gekregen heeft van George Soros. Zijn opleiding is betaald door George Soros? Door George Soros betaald. Wordt er nog wel eens aan gerefereerd? Af en toe inderdaad. En dan wordt dat heel snel weggemoffeld. Ja. Maar het is opvallend om te zien dat leiders soms zo autocratisch worden dat ze geen belang hebben bij het feit dat ze zelf bekritiseerd zouden kunnen worden. Ik bedoel, hetzelfde zie je op dit moment in die filantropische wereld in India. Ja. Waar een Modi datzelfde doet. Of in China zie je dat. Dus het is. We worden geconfronteerd met wat ik noem en anderen ook wel de shrinking space of civil society. Je ziet dat de civil society bedreigd wordt door mensen die eigenlijk een eendimensionale boodschap willen uitbrengen en niet openstaan voor kritiek. Ja. Als we eventjes kijken naar dat geld dat Soros heeft voor filantropische doelen. Hoort het dan eigenlijk bij de allerrijkste filantropen op deze wereld? Nou ja. Dat is wel het geval. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, dan denk ik dat hij de tweede is na de Belinda en Bill Gates Foundation. Okay. Mm-hmm. En die is substantieel hoger. Dan denk je toch aan 50, 55 miljard ongeveer. Mm-hmm. Ik denk dat Soros ongeveer een 35 miljard begon. En dat nu is teruggebracht tot ongeveer 25 miljard. Oké, hij levert in op zijn vermogen. Hij levert in op zijn vermogen. Dat was hij niet van plan. Mm-hmm. Eerst was hij het wel van plan. Hij wilde er zelf een spend-down van maken. Het zo snel mogelijk uitgeven. Opmaken, ja. Maar hij zag in dat het laten herleven van een civil society in Centraal- en Oost-Europa zo'n taai probleem is, dat je dat niet kunt oplossen met een Big Bang en dat je daar langere tijd voor nodig heeft. Dus hij heeft dat herzien op een bepaald moment. Maar hij levert wel in, maar dat doen andere instellingen ook. Omdat je in de Verenigde Staten heb je wat heet een 5% verplichte uitgave. Oh, jij verliest je belastingvrije status als foundation als je minder uitgeeft dan 5% van je vermogen. Maar ze kunnen niet oppotten als, ja, dat is belastingtechnisch allemaal. Precies. Wat is denk je, wat is het belangrijkste dat George Soros heeft bereikt? Ja, ik denk dan toch echt, kijk, hij is begonnen in Zuid-Afrika, zuidelijk Afrika, om de victims of apartheid een mogelijkheid te geven te gaan studeren aan andere universiteiten. Okay. En hij deed dat ook met Russische dissidenten. Zijn grote doorbraak is gekomen in 1989, de val van de muur. En dus het opzetten van fondsen die een kapitaal kregen van hem. Niet donaties in de vorm van een begin en een eind en een sexy projectje. Nee. Maar die kregen grote potten geld. Dus je hebt in Polen bijvoorbeeld de Stefan Batory Foundation. In Bulgarije de Methodius Foundation. Zijn allemaal open society foundations van George Soros om die civil society te versterken. En dat heeft gewerkt. Ik bedoel, dat is buitengewoon goed geweest. Toch vind ik dat ook wel tegenstrijdig klinken. Want dan wil je als miljardair het maatschappelijk middenveld versterken. Maar hoe kun je nog spreken van het maatschappelijk middenveld als al het geld van één rijke man naar de top komt? Waarom zou je dat niet kunnen doen? Ik bedoel, het is niet alleen trouwens de Open Society Instituut. Als je kijkt naar Nederland, vind ik wel interessant. Die hebben na de val van de muur zijn een achttal fondsen. Die hebben zich georganiseerd in de samenwerkende fondsen voor Centraal- en Oost-Europa en zijn hetzelfde gaan doen. Ja. Mott Foundation is hetzelfde gaan doen. Rockefeller is hetzelfde gaan doen. Nee, maar hij was een belangrijke speler. Maar je bent echt ontzettend invloedrijk als miljardair. Met zoveel geld en zoveel fondsen, is dat niet onwenselijk? Oké, raakt u een punt aan dat voor mij ook gevoelig ligt, omdat ik zelf, komend uit die wereld, denk dat er een grote toegevoegde waarde is om privaat geld te brengen naar het publieke doel. Ja. En dat het niet zo is dat alleen maar publiek geld beter is dan privaat geld. Want dat is wel democratisch. Je zou kunnen zeggen, we belasten dat vermogen wat hoger en dan kunnen we met z'n allen beslissen wat het goede doel is. En dat zou het slechtste zijn wat er kan gebeuren in mijn ogen. Omdat je met privaat geld dingen kunt doen die je als overheid niet kunt doen. Je kunt risico's nemen, bijvoorbeeld. Okay. Voorbeeld, ik was directeur van de Van Leer Foundation en wij werkten samen met de Aga Khan Foundation in Koranscholen in Mombasa om daar een seculaire dimensie in te brengen. Nou, je had van je langs al zijn leven niet kunnen verwachten dat de Nederlandse overheid in het parlement verantwoording zou moeten afleggen over het beïnvloeden van madrasim, het Koranonderwijs in Kenia bijvoorbeeld. Mm-hmm. Je kunt als fondsen een lange termijn benadering nemen. Overheden zitten gevangen in vierjarige cycli van verkiezingen. Ja. Dat zijn vermogensfondsen niet. Dus in plaats van armoede te bestrijden en te kijken naar kinderen met problemen, kun je bijvoorbeeld zeggen, waarom overleven kinderen, ondanks moeilijke omstandigheden? Ja. Je kunt ook overheden denken in silo's, in ministeries. En de foundations kunnen een geïntegreerde benadering kiezen. Dus er zijn veel argumenten om te zeggen dat met privaat geld kun je net andere dingen doen. Ja, helder. George Soros gaat dat niet meer zelf doen. Hij is ook oud, 92. Dat lijkt me een mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Zijn zoon Alex neemt het over, of Alex zal het wel zijn. Gaat daarmee veel veranderen? Dat valt te bezien. Ik denk dat wat je ziet, en ik las er al iets over, dat hij het waarde- en normensysteem van zijn vader zal handhaven. En dat is dat hij iets heeft met het beschermen van de democratische rechtsorde. Maar zijn accenten zullen misschien anders gaan liggen. Zowel geografisch en zeker domestic in de Verenigde Staten. Okay. Ik bedoel, zijn vader had natuurlijk ook niet kunnen vermoeden dat er zo'n danige polarisering zou plaatsvinden in de Verenigde Staten. En dat er in Amerika ook misschien wel wat te doen is op het gebied van democratie. Exact. Nou, helder. We zijn helemaal bijgepraat. Dank daarvoor. Rien van Gent, u bent de adviseur op het gebied van filantropie. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Onze uitzending is ook terug te luisteren als podcast. U vindt ieder gesprek dat we voeren onder de naam Geld of Je Leven in alle bekende podcast-apps. Hier zo Radio 1 Vandaag. Hila Noorzij die presenteert en wij zijn er morgen weer. Heel graag tot dan en ik wens u een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Ster. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Maak deze zomer extra bijzonder bij The Bodyguard. Nu met speciale zomerprijzen. Musical, popconcert, thriller en love story in één. Met alle grote hits van Whitney Houston. Boek snel thebodyguard.nl. Als ik een afgedankte mobiel, elektrisch speelgoed of losse batterijen of zo ga inleveren, dan zet ik een baret op, hou ik een stokbrood onder mijn arm en dan zeg ik tegen iedereen die ik tegenkom, bonjour, ik ga iets magnifieks doen. Apart? Ja, maar dat moet ook apart, hè? Elektrische apparaten, losse batterijen en accu's moet je altijd apart inleveren. Dat is veilig en levert waardevolle metalen op. Kijk voor inleverpunten op doemaarapart.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Dag Cultuurfonds. Hoe kan ik een steentje bijdragen aan het behoud van erfgoed? Wil jij geven of nalaten aan cultuur? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds.